گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، کمر تو ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، سے نیم چاہوں گناہوں کے امراض سے نیم چاہوں، پے مرشدی دے شفایا الہی، پے شفایا الہی، غم مصطفیٰ دے غم مصطفیٰ دے، غم مصطفیٰ دے غم مصطفیٰ دے، غم مصطفیٰ دے وہ درد یا الہی، ہو درد مدینہ عطا یا ہمیشہ، میں